Pomagamy razem. Totalizator sportowy. Wygrywamy razem. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy po 15. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. 27 dzień kwietnia. Mamy poniedziałek. Przed nami do 19. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Artur Wertowski. Przeciwko prywatyzacji służby zdrowia opowiada się prezydent Andrzej Duda. Podpisał w tej sprawie deklarację. Obie nitki najdłuższego tunelu w Polsce już przebite. W przyszłym roku ma być gotowy odcinek Zakopianki pod górą Luboń Mały. Klienci GetBack przy sprzedaży obligacji byli wprowadzani w błąd, tak uznał prezes UOKiK-u. Prezydent Andrzej Duda jest przeciwko prywatyzacji służby zdrowia. Podpisał w tej sprawie deklarację. Jednocześnie mówił, że publiczna służba zdrowia odgrywa ważną rolę, zwłaszcza w dobie epidemii koronawirusa. To, co mamy w Polsce i na świecie, dobitnie pokazuje przede wszystkim u nas, jak ta służba zdrowia publiczna jest bardzo ważna, że trzeba czynić wszystko, aby trwała i żeby miała się jak najlepiej. Na wspólnej z prezydentem konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że publiczna służba zdrowia jest głównym elementem systemu, a prywatna jest jego dodatkiem. Jak widać, w czasach trudnych, w czasach epidemii, w czasach kryzysu, ten ciężar opieki nad pacjentami jest położony na tą publiczną służbę zdrowia, na publiczną sieć szpitali, na te szpitale, które funkcjonują i będą funkcjonowały. Droga do prywatyzacji szpitali uważam, że jest niesłuszna i niedobra z punktu widzenia pacjenta. Prezydent stwierdził z kolei, że nie ma nic przeciwko powstawaniu prywatnych placówek, ale nie może się to odbywać kosztem przekształcania lub likwidacji tych publicznych. Szybkie testy na koronawirusa nadal są sprawdzane, powiedział o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeszcze trwa ta walidacja, tak żebyśmy mieli przynajmniej kilkaset próbek pobranych i kilkaset testów wykonanych, tak żeby z pełną odpowiedzialnością mógł stwierdzić, że testy antygenowe dają wiarygodne wyniki. Na chwilę obecną jeszcze tego stwierdzić nie możemy, ale tu będziemy Państwa na bieżąco informować, jak wygląda sytuacja. Szybkie testy pozwalają na wykonanie badania w 15 minut. Jak przed południem podał resort zdrowia, do tej pory potwierdzono w Polsce 11 761 przypadków koronawirusa, 539 osób zakażonych zmarło, a niemal 2,5 tysiąca wyzdrowiało. Przebito obie nitki najdłuższego tunelu w Polsce. Tunel pod górą Luboń Mały jest na Zakopiance na odcinku Rabka Zdrój-Lubień. Cały fragment ma być gotowy w przyszłym roku. Prawa nitka tunelu została przebita w październiku 2019 roku. W tej chwili trwają tam prace przy obudowie docelowej, niszach alarmowych i hydrantowych. Połączenie odcinków drążonych jednocześnie od północy i południa w lewym tunelu nastąpiło metodą mikrostrzałów z użyciem materiałów wybuchowych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podziękował wykonawcy prac za sprawnie przeprowadzoną operację. Doceniamy wszystkich pracodawców, że oto w tak trudnych okolicznościach nie dopuszczają do tego, aby budowy w Polsce stanęły. Tunel będzie miał ponad 2 kilometry długości. Jak mówi pełniący obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski, prace nad jego budową trwają od 3 lat. Roboty były prowadzone bez przerw i postojów z uwagi na naprężenia i odkształcenia. Odcinek trasy S7 z tunelem ma być gotowy w 2021 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Firma GetBack wprowadzała klientów w błąd przy sprzedaży obligacji. Taka jest decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedstawiciele spółki wprowadzają konsumentów w błąd, twierdząc, że obligacje korporacyjne to bezpieczna inwestycja. Sytuacja firmy jest dobra, a oferta jest ekskluzywna i ograniczona w czasie. W efekcie klienci podejmowali decyzje dotyczące dużych sum pieniędzy, których w przypadku uzyskania rzetelnej informacji najprawdopodobniej by nie podjęli. A teraz klienci muszą walczyć o odzyskanie tych pieniędzy. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny dodatkowo przypomina. Obligacje korporacyjne nie są tak bezpieczną formą inwestowania jak obligacje skarbowe. Nie są one gwarantowane przez państwo, a ich bezpieczeństwo jest uzależnione od sytuacji finansowej firmy, która je emituje. Za wynikające z nich zobowiązania emitent odpowiada swoim majątkiem. Obligacje korporacyjne nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Decyzja prezesa UOKiK-u pomoże klientom dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Obligacje GetBack kupiło 9 tysięcy osób, a ich wartość sięgała 2,5 miliarda złotych. Były już prezes spółki Konrad K. jest w areszcie. To był serwis Trójki.

minut. Natomiast o tym, jak wyglądać będą egzaminy maturalne, także egzaminy ósmoklasistów. Jakaś osoba na sali zdarzyło się tak, że byłaby zarażona koronawirusem, to jednak wydaje mi się, że tak, nie będziemy mieli jakiegoś super bliskiego kontaktu z sobą, więc raczej nikt inny nie powinien zostać zarażony. Egzaminatorzy będą nas pilnowali, żebyśmy nie stawali za blisko siebie, nie rozmawiali. Po 17.40 minister sportu Danuta Dmowska Andrzejuk o planach powrotu do rozgrywek sportowych. Popołudniowy program zapraszamy do trójki. Do 19 jak zwykle 7 trójek na początku 22. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Daria Zawiałów, piosenka dnia. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego. Helsinki, Daria Zawiałów w naszej piosence dnia. Prawie 13 minut po godzinie 15. Do 24 maja szkoły będą zamknięte, a w czerwcu zostaną przeprowadzone matury, także egzaminy klas ósmych. Odbędą się z zachowaniem reżimów sanitarnych, na przykład z obowiązkowym dystansem między uczniami. Jak konkretnie szkoły przygotowują się do tego przedsięwzięcia? O tym Izabela Woźniak. 8 czerwca rozpoczyna się egzamin maturalny, a potem 16 czerwca dla klas ósmych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że do tej pory sytuacja epidemiczna w kraju będzie dobra. Wyznaczyliśmy daty dosyć odległe i dosyć bezpieczne, a ostateczną decyzję będziemy oczywiście podejmowali wraz z ministrem zdrowia, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Uznaliśmy także poparte stanowiskiem rektorów polskich uczelni, którzy kilkakrotnie dawali już znać, że z ich punktu widzenia egzamin maturalny, ale i także egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, który pozwala w sposób obiektywny przyjrzeć się temu, jakie umiejętności, wiedzę zdobyli uczniowie i na tej podstawie dokonywać rekrutacji. Mówi Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, i kilka dni temu tak wyjaśniał, jak będą wyglądały te egzaminy. Jak to zresztą było i w poprzednich latach, każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w pewnej odległości od pozostałych uczniów. Na razie trudno mówić o konkretach. Ile metrów od siebie będą siedzieli uczniowie z maseczkami czy bez? Pewne jest, że będą tylko matury pisemne, mówi Stanisław, maturzysta z Grodziska Mazowieckiego. Trochę się poszczęściło w tym roku nam maturzystom, bo nie będziemy mieli matury ustnej, więc dodatkowy stres został nam odjęty. Za to pisanie matury w maseczkach komfortowe już nie jest. Po prostu będzie się trochę ciężej myślało i oddychało. Mniej tlenu do mózgu będzie docierało. Jakaś osoba na sali, zdarzyło się tak, że byłaby zarażona koronawirusem, to jednak wydaje mi się, że i tak nie będziemy mieli jakiegoś super bliskiego kontaktu z sobą, więc raczej nikt inny nie powinien zostać zarażony. Egzaminatorzy będą nas pilowali, żebyśmy nie stawali za blisko siebie, nie rozmawiali. Jak rozsadzanie uczniów będzie wyglądało w poszczególnych szkołach? Szymon, ósmoklasista z Potworowa na Mazowszu, uważa, że przeprowadzenie egzaminów pod specjalnym nadzorem u niego w szkole jest do zrobienia. W każdej klasie by były dwie osoby, które piszą, jeden nauczyciel, który pilnuje. Bardziej obawia się o przygotowanie do egzaminów. Od początku kwarantanny ani razu nie było lekcji online. No co dzień się uczę z książki, zadawane są prace domowe na maila klasowego. W szkołach na wsi część uczniów nie ma komputerów i nie zawsze internet działa tak, żeby takie lekcje mogły się odbyć. Dlatego wolałby konkurs świadectw. No bo nauczyciele nas nie uczą jakby w szkole, to nie jesteśmy w stanie tak się nauczyć bardzo dobrze. Większość szkół ma możliwość rozsadzania uczniów tak, żeby dystans był zachowany. Jak mówi Małgorzata Górecka, dyrektorka podstawówki numer 36 w Łodzi, u niej egzamin napiszą tylko dwie klasy. I tych uczniów jest 56, a szkoła jest duża, 20 izb, więc będę mogła rozstawić. To są dni, kiedy nie odbywają się inne zajęcia, więc nauka zdalna nie będzie organizowana w tych dniach i wszystkie ręce na pokład będą musieli nadzorować. Myślę, że kłopot będzie z nauczycielami, tymi nadzorującymi z innych szkół, bo zawsze w komisji egzaminacyjnej jest ktoś z zewnątrz. Podobne obawy ma Kinga Wnuk, dyrektorka liceum w Ostrowcu Świętokrzyskim. I te osoby właśnie z zewnątrz, jeżeli ja dzisiaj proszę dyrektora szkoły i on odsyła do mnie jedną osobę, tudzież na matury dwie, nie ma problemu, ale jeżeli ja bym dzisiaj miała organizować egzamin w trzech salach i poprosić o osób sześć, mówi się dużo, że no przecież można na salach gimnastycznych, ale sale gimnastyczne generalnie mają bardzo złą akustykę. W przypadku egzaminów z języków no jest bardzo duży problem. Na razie szkoły czekają na szczegółowe wytyczne. O egzaminy pytałam Izabela Woźniak. Nie tylko podczas matur, pamiętajmy. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 17 minut po godzinie 15, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. To grupa The Rolling Stones. Za chwilę w trójce przeniesiemy się do Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie trwa szacowanie strat po wielkim pożarze. Osiemnaście minut po 15. Please let this back over, not stop, then I will. Niebawem 21 minut po godzinie 15. W Biebrzyńskim Parku Narodowym strażacy wspomagani przez inne służby walczyli z ogniem przez tydzień. W tym czasie wypaleniu uległo wiele tysięcy hektarów łąk, trzcinowisk. Przyrodnicy przyznają, że pożary na tym terenie występują prawie co roku, ale skala tego ostatniego była ogromna i nie wiadomo do końca, jak przyroda poradzi sobie z odbudową zniszczonych części parku. O tej sprawie Mariusz Krzymiński. Skala zniszczeń, jakich dokonał ogień, nie jest jeszcze znana. Jak mówił w Polskim Radiu minister środowiska Michał Woś, liczenie strat potrwa przynajmniej przez kilka dni. Ten tydzień zakończy się na pewno wstępną informacją o skali tej tragedii, która się wydarzyła. Pożar i tak wielki, i tak największy właściwie od kilkunastu lat, bo dokładnie 5280 hektarów na ten pierwszy szacunek, który mamy w tym pierwszym raporcie, jest taka liczba. I to jest około 7% powierzchni parku, ale trzeba powiedzieć, że te 5000 hektarów to właściwie więcej niż duża część innych parków narodowych razem wziętych. Na pewno to, że to były głównie trzcinowiska, głównie łąki, a nie torf właśnie, spowodowało, że być może ta skala strat będzie mniejsza niż przypuszczaliśmy. Gdyby zajął się torf, pożar byłby niemal niemożliwy do ugaszenia, dodaje minister środowiska. Kamień serca dla wszystkich, bo gdyby zapalił się ten torf, to mielibyśmy do czynienia z akcją gaśniczą co najmniej na kilka miesięcy, pewnie do jesieni, dopiero jak wody gruntowe by się trochę podniosły, udałoby się sytuację opanować. Dobrą wiadomością jest też to, że pożar oszczędził najcenniejsze rejony parku, podkreśla Artur Wiatr z Biebrzyńskiego Parku Narodowego. Na szczęście udało nam się ochronić Czerwone Bagno, serce i sanktuarium biebrzyńskiej przyrody. Jeden z najstarszych polskich rezerwatów przyrody, olbrzymia połać bobrów bagiennych. Tam ogień nie dotarł, także na szczęście ten teren w żaden sposób nie został dotknięty pożarem. A dyrektor parku Andrzej Grygoruk przyznał w rozmowie z Radiem Białystok, przyznaje, że jak na razie wszystko wskazuje na to, że w pożarze nie ucierpiały poważnie biebrzańskie ptaki, a to głównie dzięki pogodzie. Przeszedłem tutaj ogromny obszar i nie widziałem, żeby były spalone jakieś gniazda i tak dalej w tym roku. Jak wiemy, ta wiosna jeszcze tak tutaj na bagna nie przyszła. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze wierzby, brzozy jeszcze lekko zielone są, jeszcze przymrozki były, także ptaki jakby wyczuły, że jeszcze trochę trzeba poczekać. Poczekały, ale nie wiemy, co dalej będzie. Jak spadnie deszcz, to się szybko będzie regenerować. Natomiast jeżeli będzie dalej taka susza, to ten rok na tej powierzchni w ogóle chyba będzie stracony dla lęgów ptaków wodnobłotnych. Niestety, jak dodaje Stefan Jakimiuk z WWF Polska, w ogniu zginęło sporo zwierząt. Oczywiście dla zwierząt, które tam były, nie mogły uciec przed pożarem, to była tragedia, wiele tych zwierząt zginęło. Jeśli przyszłyby deszcze, przyroda jest w stanie dość szybko zregenerować, zwłaszcza taki pożar powierzchniowy. Na Biebrzu rzeczywiście takie pożary od czasu do czasu się zdarzają. Stefan Jakimiuk podkreśla też, że możemy pomóc przyrodzie w odbudowie strat, jeśli tylko odpowiednio o nią zadbamy. Dwa takie kierunki, w zasadzie trzy. Pierwsze to przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Po drugie to przygotowanie się w sensie logistycznym, organizacyjnym, sprzętowym. Rzecz trzecia, nie mniej ważna, więc prewencja, praca z ludźmi, uświadomienie, że przez takie nieodpowiedzialne działania zagrażamy życiu innych, że zagrażamy życiu zwierząt, ale również stwarzamy zagrożenie dla ludzi. Możliwe, że przyczyną pożaru było podpalenie. Prokuratura już bada tę sprawę, a dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie podpalacza. O sytuację w Biebrzyńskim Parku Narodowym pytał Mariusz Krzemiński. Niebawem 25 minut po godzinie 15. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. To Obywatel GC. ciebie tak, jak chłodu Moskwy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram, jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam, mam, rysuję kręgi coraz bliżej, tak, ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak, taktyka Moskwy. Więc sen udawaj, błagam, nie bądź wart, w obłonie Paryż. Paryż, Moskwa, 17.15, obywatel GC, 15.30, zajrzyjmy do prognozy. Jutro wtorek, w południowej połowie kraju przeważnie zachmurzenie małe, umiarkowane, poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami głównie na północy kraju może przydarzyć się duże. W północnej zatem połowie kraju możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie, chłodniej nad morzem, tam od 15 do 18, a wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych, miejscami nad morzem północno-zachodni. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 29 minut pozostało nam do 16. Marcin Januszkiewicz jest moim gościem. Aktor, kompozytor, autor tekstów, także wokalista, którego pewnie Państwo pamiętają z pięknego zaśpiewania piosenek Agnieszki Osieckiej na płycie Osiecka po męsku. Dzień dobry, witam Pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam Pana, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Jesienią nowa płyta. Co tym razem? Znów repertuar klasyków muzyki rozrywkowej? Tak, i to jakich? Dla mnie gigantów i moich idoli. Płyta nosi tytuł Perfect Lady Punk. No i ten tytuł wyjaśnia już, co to będzie za repertuar. No tak, repertuar już znamy. Te dwa zespoły w sposób wyjątkowy także były i są związane z Trójką. Do dziś brzmią mi w uszach. No a wtedy byłem słuchaczem premiery takich utworów jak Autobiografia czy Kryzysowa Narzeczona. Repertuar bardzo bogaty, szeroki. Jak dokonać wyboru? Czym pan się kierował? Wybrał pan być może po prostu ulubione? No to prawda. Wybrałem ulubione w pierwszej kolejności, te, którymi zaraził mnie mój tata. I zwłaszcza pierwsza płyta, jaką pamiętam, kaseta, w zasadzie jeszcze wtedy to Perfect. Później Lady Punk już sam z chłopakami na podwórku i na osiedlu odkryliśmy. W związku z tym to będą utwory, które faktycznie są moimi ulubionymi, ale też takie, które pasują do zamysłu, do tej wypowiedzi w sumie, bo chciałbym, żeby ten album był całą składną wypowiedzią. No, tak. Błogosławieństwo od Janka Borysewicza było, albo od Grzegorza Markowskiego? No właśnie mamy błogosławieństwo w Hołdysa Borysewicza, ale też przede wszystkim dla mnie pana Olewicza i pana Mogielnickiego, którzy są moimi idolami, jeśli chodzi o tekstów, autorów tak. tekstów, tak, ponieważ ja sam się tym zajmuję, to jest moje rzemiosło też i to są naprawdę moi giganci i ci moi idole, więc strasznie się cieszę, że mamy ich błogosławieństwo. No i tym bardziej czekam, kiedy ten ta sytuacja, która nas dotknęła, się skończy i będę mógł grać regularnie koncerty z publicznością, no a nie właśnie, tylko online. Bo to bardzo trudny czas dla wszystkich, także dla aktorów, którzy pozostają bez pracy. Czym się pan teraz zajmuje? Jak wykorzystuje ten czas w domu? Jestem kurierem od prawie 2 tygodni. Poszedłem do pracy w cudzysłowie normalnej, bardzo to podkreślam, bo nie lubię tego słowa, innej niż po prostu taką, którą wykonywałem do tej pory i takiej, która mi daje zarobek tutaj i teraz potrzebny. No, rozwożę paczki od poniedziałku do piątku. Okazuje się, że artyście, broń Boże, nie przynosi to ujmy, wręcz odwrotnie, prawda? Absolutnie nie, a sam fakt, że jestem aktorem, powoduje, że ten kontakt z ludźmi, a zwłaszcza z wszystkimi, którzy pracują ze mną w firmie, no to jest dla mnie niebywała inspiracja. Proszę mi wierzyć, kopalnia charakterów, chłonę wszystkie frazy, jakie padają tam na magazynie. No dla mnie jako aktora to jest po prostu inspiracja wręcz nieoceniona. Marcin Januszkiewicz, to chyba dobry wybór, bo to jedna z takich niewielu branż, która rozszerza działalność. Niektóre firmy nawet poszukują pracowników. No przyznam się szczerze, że trochę się nie zastanawiałem nad tym, pod tym kątem, ponieważ zacząłem już po 2 tygodniach takiej autokwarantanny, którą sam podjąłem, szukać powoli pracy po prostu przez internet, przez ogłoszenia. Raz się przeraziłem, jak zadzwoniłem do piekarni, która przyjmowała pracowników od 16. Dla mnie idealnie, bo ja bardzo lubię funkcjonować w godzinach późnowieczornych, ale pan mi powiedział, proszę zadzwonić, i nocnych, tak, ale pan powiedział, proszę zadzwonić jutro, gdyż mamy już 300 zgłoszeń. I zaczęło do mnie docierać, że może tak wcale z tą pracą nie być łatwo i kolorowo. Wracając do płyty, Perfect Lady Punk, wybrałem jedną piosenkę za pana. Co taka cisza? Artysta za nie mówił. A może się rozłączył. Jestem. Halo? O, jestem. A, wrócił pan. Mówię, że wybrałem za pana jedną piosenkę. Usłyszałem, którą, jestem ciekawy. No tak, padło na Idź Precz. Okej. Okay. Może dlatego, że mocno w odmiennej aranżacji. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję pięknie za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam pana. Idź precz. Bo nie mam pieniędzy. Idź precz. z pucu, kalkomanio wyższych uczuć. Powiedz, że z głodu nie sprzątasz już w domu, nie zmywasz też naczyń, pojeść nie ma na czym, idź precz. Marcin Januszkiewicz, aktualnie kurier, ale również artysta, który jesienią zaproponuje Państwu swoją nową płytę. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To jedna z tych branż, bez której nie moglibyśmy normalnie funkcjonować. Energetyka, bo o niej mowa, ma dziś podwójne zmartwienie. Z jednej strony musi za wszelką cenę unikać zakażeń koronawirusem wśród pracowników, bo bez nich będzie zagrożona ciągłość dostaw energii. Z drugiej musi zmagać się z niskim poziomem wody w rzekach, wywołanym od dawna niespotykaną suszą. O tych problemach Kuba Witkowski. Dla nas, mówiąc zarówno wprost, jak i w przenośni, przeciętnych zjadaczy chleba, takie czynności to niemal codzienność. Mama, co robisz? Ciasto na chleb, tylko zamieszać. Włożymy teraz do formy. I teraz to do piekarnika. No i idzie. Idzie, bo wciąż mamy prąd w gniazdkach, a przecież to nie jest aż tak oczywiste, zwłaszcza teraz. Elektrownie i elektrociepłownie musiały się bowiem przystosować do istniejącego zagrożenia epidemicznego. Oprócz zabezpieczeń takich jak w innych branżach, doszły też specjalne plany na wypadek sytuacji krytycznej. Część pracowników strategicznych w każdej chwili może być skoszarowana na terenie zakładów, mówi Mariusz Orzełowski z PGNiG Termika. Pracownicy, którzy są kluczowi dla utrzymania ciągłości pracy zakładów wytwórczych, jeżeli wyrażą gotowość pracy w takim systemie, będą przebywać w wyznaczonych miejscach na terenie zakładów, pozostając w tym czasie do dyspozycji pracodawcy. Przypomnijmy, PGNiG Termika ma pod sobą takie elektrociepłownie jak warszawskie Siekierki czy Żerań. Czasy są nadzwyczajne, przyznaje mi natomiast wiceprezes Enei Wytwarzanie Tomasz Siwak. Firma jest właścicielem m.in. elektrowni w Kozienicach. Tam trzech pracowników zostało zdiagnozowanych pozytywnie pod kątem koronawirusa, ale sytuacja jest pod kontrolą. Jak jednak mówi prezes, trzeba o kadrę dbać, bo bez niej będzie krucho. Mówimy o pracownikach ruchu, którzy bezpośrednio zapewniają funkcjonowanie bloków węglowych produkujących energię elektryczną. To są osoby o wyjątkowo specyficznej wiedzy i jeszcze lokalnej, bo każdy blok energetyczny tak naprawdę jest inny, wymaga innego podejścia do niego. W związku z tym muszą być podniesione warunki bezpieczeństwa, żeby ci ludzie nam z systemu jakby nie wypadli. Awaryjne scenariusze działania są gotowe także w spółce PGE. Jak mówi prezes Wioletta Czemiel-Grzybowska, na razie nie było potrzeby, by je uruchamiać, mimo że koronawirusa stwierdzono u 6 pracowników. Jesteśmy w stanie scenariusze wdrażać poszczególne w ciągu od 4 do 12 godzin, w zależności od tego, jak będzie szybko potrzebna ta reakcja. Ale sen z powiek energetyków obecnie może spędzać nie tylko koronawirus, ale też olbrzymia susza. Dotyczy to zwłaszcza takiej elektrowni jak ta w Kozienicach, która jest w większości chłodzona wodą z rzeki, mówi Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie. W Kozienicach tam ten stan Wisły został podpiętrzony przed elektrownią, tak żeby ona mogła zasysać tą wodę. Natomiast no niestety, jeżeli tej wody jest mało, to zrzuca tą wodę już poprocesową, bardzo gorącą, do małej ilości wody w Wiśle. To, co może poprawić sytuację chociaż na chwilę, to prognozowane w tym tygodniu opady deszczu. Oby jak najbardziej obfite. Wody mało, ale myć ręce koniecznie trzeba. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 18 minut do godziny 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Some messy gray. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Za chwilę, w trójce moim gościem będzie minister Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Proszę pozostać z nami. Kwadrans pozostał do 16. Minister Artur Soboń na antenie trójki, wiceminister aktywów państwowych. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie Ministerstwo Aktywów nadzoruje przygotowania do zbliżających się wyborów. Panie ministrze, 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej. W tej chwili ta ustawa jest przedmiotem pracy, jak wiemy, w Senacie. Wiadomo, że wybór prezydenta jest bardzo istotny dla funkcjonowania państwa. No ale wszyscy zastanawiają się, co będzie, jeśli na początku maja głosami opozycji, głosami posłów Porozumienia Sejm po prostu odrzuci tę ustawę. Rząd ma plan B? No, to jest tak, że wolą parlamentu jest rozstrzyganie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu ustaw. Jeszcze nie wiemy, co zrobi Senat. Nie wiemy, czy Senat będzie proponował zmiany w tych przepisach, czy będzie proponował, aby tą ustawę odrzucić. No, dzisiaj na tego typu spekulacje jest za wcześnie, natomiast trzeba powiedzieć tak, że jeśli ta ustawa będzie obowiązywała, no to żeby ona była realna, żeby była możliwa do wykonania, no stąd też przygotowania do tego, aby ją wdrożyć, no muszą być rozpoczęte wcześniej. No właśnie, bo sytuacja jest wyjątkowa, ale na przykład wielu prawników zwraca uwagę między innymi na fakt, że jeszcze nie mamy, jak pan zauważa, i słusznie ustawy, a działamy tak, jakby była przyjęta. Nie brak opinii, że na przykład drukowanie kart wyborczych nie ma podstaw prawnych. No i chociażby z tego powodu te wybory będą w przyszłości kwestionowane. Nie tylko przez opozycję, ale również na przykład przez organizacje międzynarodowe, na przykład OBWE. Nie obawia się pan tego? No, jeśli już byśmy tak literalnie chcieli się trzymać tutaj przepisów prawa, no to rozumiem, że nikt z tych, którzy wypowiadają te słowa, nie mówi, że one mogą się odbyć na bazie tej ustawy, jeśli odbyłyby się 10 maja, już bez odpowiedniej podstawy prawnej, bo ona wówczas byłaby możliwa do zrealizowania, bo ta ustawa by weszła w życie. No, jeśli oczywiście zdobędzie większość parlamentarną, prezydent ją podpisze, no to ona wtedy wejdzie w życie. Naszą rolą, rolą Ministerstwa Aktywów jest przygotowanie całego szeregu rozporządzeń i to jest to, do czego się przygotowujemy. Natomiast ci, którzy są wyznaczeni w ustawie jako podmioty, które mają pewne obowiązki, działają dzisiaj na podstawie decyzji pana premiera, który w sytuacji zagrożenia epidemią ma specjalny tryb nakazywania, wydawania poleceń także tym podmiotom gospodarczym, które powinny czynić przygotowania związane z działaniami, które mają na celu podjęcie jakichś czynności, które są związane ze stanem epidemii. No i to jest podstawa prawna dzisiaj do działalności Poczty Polskiej. Podnoszony jest argument dotyczący powszechności wyborów. Dotyczy to na przykład Polaków za granicą. Wszędzie będą mieli możliwość, by zagłosować? Akurat jeśli chodzi o wybory za granicą, to sytuacja jest analogiczna jak w normalnych wyborach, czyli to cała infrastruktura odbywa się poprzez konsulaty i konsul będzie tak jak w tradycyjnych wyborach do tej pory komisarzem wyborczym. I tutaj no, trudno odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób jednoznaczny, bo oczywiście formalnie tak, natomiast jak wiemy, sytuacja związana z epidemią w różnych państwach jest bardzo różna. Jest te różne ograniczenia istnieją, nawet bym powiedział, takie naprawdę daleko idące w poszczególnych państwach. Niektóre samorządy, jak pan wie, odmawiają wydawania spisu wyborców w Poczcie Polskiej. Przedstawiciele samorządów twierdzą, że nie ma podstawy prawnej, że nie ma rozporządzenia. Co w takiej sytuacji? No bo trudno wyobrazić sobie wybory bez części wyborców. Wybory muszą się opierać na spisie wyborców, na tej informacji, która jest niezbędna w tym przypadku Poczcie Polskiej do dostarczenia pakietów wyborczych do odpowiednich skrzynek pocztowych, tam gdzie obywatele są zameldowani, tam gdzie obywatele mieszkają, tam gdzie obywatele w swoich gminnych komisjach, bo to będą gminne komisje, będą mogli oddać głos, więc do tego, aby wybory mogły się odbyć, poczta musi taki rejestr posiadać i w oparciu o niego przygotować odpowiednią liczba pakietów pod odpowiedni adres. No tak, ale jaka jest znów pytanie o podstawę prawną, bo nie brak opinii, że to żądanie Poczty Polskiej nie jest prawomocne i de facto będzie można zacząć wykonywać to żądanie dopiero 4 maja, to dlatego, że decyzja prezesa Rady Ministrów nie została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Tego zabrakło. To akurat nieprawda, bo tam jest rygor natychmiastowej wykonalności, więc wystarczy zapoznać się z tą decyzją, skądinąd każdy wójt, burmistrz i prezydent otrzymał kopię tej decyzji, tak jak zalecało to PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, więc wszystkie te wymogi, jakie PKW stawia, zostały spełnione. To jest troszkę inna sytuacja niż w tym przypadku, o którym pan mówi, jeśli mówimy o prawnej, czysto prawnej sytuacji, jeśli byśmy się wrócili do tego przygotowania przez na przykład pocztę czy PWPW pakietów wyborczych, bo tutaj ta podstawa prawna została do ustawy covidowej, czyli ustawy, jednej z tych ustaw, na podstawie której, tych specustaw, na podstawie których działamy w okresie epidemii, zostało wprost zapisane, iż Poczta Polska takie rejestry może oczekiwać od tych, którzy te rejestry przygotowują, więc tutaj podstawa prawna została zapisana wprost do informacji tych, którzy mają je przygotować. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że z technicznych względów nie jest to możliwe z dnia na dzień albo tego samego dnia, natomiast zakładam, że dzisiaj wójtowie, burmistrzowie, panie i panowie, prezydenci miast przygotowują oczywiście przez odpowiednich urzędników czy odpowiednie oprogramowanie te informacje, które są niezbędne dla Poczty Polskiej. A co zrobimy, jeśli nie przygotują takich informacji, nie przekażą list? Panie redaktorze, to są wszystko już raczej dywagacje polityczne, bo jeśli byśmy się posługiwali tutaj przepisami prawa, no to jesteśmy w sytuacji, w której na tym polega rola administracji publicznej w organizacji wyborów, że administracja je zawsze przygotowuje. To jest to nieporozumienie, które gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej. W dużo większym stopniu w tradycyjnych wyborach robiła to administracja samorządowa, a nie rządowa. W tym przypadku rola administracji samorządowej ograniczona jest w gruncie rzeczy do dwóch obowiązków i jednej ważnej grzeczności. Te dwa obowiązki to jest przekazanie spisu wyborców i wskazanie lokalu dla gminnej komisji wyborczej i pewnej niezbędnej grzeczności, tak bym to nazwał, to znaczy przekazania nam poprzez oczywiście Pocztę Polską urn wyborczych, tak aby można było wykorzystać istniejącą infrastrukturę, tak żeby nie mnożyć bytów, żeby nie wydawać środków w sposób niegospodarny. Więc zakładam, że to jest coś, co nie przekracza dzisiaj zdolności samorządów do współpracy w zakresie organizacji wyborów i wszystko to jeśli dzisiaj... Jeśli pan pozwoli, panie ministrze, bo czas goni, a ja bym chciał jeszcze jeden wątek podjąć, mianowicie dziennikarze zwracają uwagę na artykuł 53 kodeksu wyborczego, który określa sposób przekazania pakietu wyborczego. Otóż doręcza się zgodnie z ustawą wyłącznie do rąk własnych wyborcy po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnemu pokwitowaniu odbioru. Tak to będzie w praktyce wyglądało? W praktyce tak by to wyglądało, gdyby nie było epidemii. Stąd też te rozwiązania, które przyjęliśmy, no, które będą pozwalały na to, aby otrzymać pakiety wyborcze bez konieczności kontaktu fizycznego. I to jest no, cała istota wyborów korespondencyjnych, nie tylko w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie one się dzisiaj odbywają. Ja to rozumiem, tylko odbywają, że to będzie przedmiotem wielu dyskusji, bo ustawa z 16 kwietnia nie zawiesiła tych przepisów. Panie redaktorze, no to jeśli dzisiaj mnożone są różne wątpliwości i ja muszę powiedzieć, że w związku z tym, że mamy sytuację nadzwyczajną, sytuację epidemii, sytuację, w której działamy w, na gruncie prawa, które jest w tej chwili procedowane, podejmujemy pewne czynności, aby ono było wykonalne, działamy, można powiedzieć, chroniąc konstytucyjną gwarancję tego, iż Urząd Prezydenta na koniec